thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής και απέναντί μου είναι ο Θάνος ο Καμίλαλης. Τι κάνετε και πώς είστε? Καλησπέρα στους ακροατές του FM της Περιφέρειας, όσους ακούτε το thepressproject.gr, από όπου και αν μας ακούτε, σε όποια στιγμή της ημέρας σας και αν είστε. Όλε, όπως κάνει και ο Lost Body στο αγαπημένο chat. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, την κούκλα την αγάπη μου. Psycho Killer. Καλησπέρα στα παιδάκια μας, τα γλυκούλια μας που ξεφορτωθήκαμε σήμερα. Εκεί το πήγαινα. Είσαι ένας ευτυχισμένος γονέας σήμερα. Ωραία ήταν, ρε Θάνο. Ωραία ήταν. Γιατί να λέμε ψέματα? Γιατί να λέμε αλήθειες εδώ πέρα? Ωραία ήταν. Όσο κρατήσει. Ρωτάω λοιπόν την κόρη μου τι έγινε, πώς ήταν. Μου λέει, βαρέθηκα, επανάληψη κάναμε. Γιατί τι να υπολογίζει η δασκάλα ότι γινόντουσαν μαθήματα πριν, πώς να το υπολογίσει? Και μου λέει, μα μέχρι τώρα λείπαν οι μισοί. Λέω, όταν λες μισή σήμερα? Όχι, σήμερα, μου λέει. Στα μαθήματα από απόσταση. Λέω, γιατί? Μου λέει, ξέρεις, πήγαινε ο άλλος τουαλέτα και ερχόταν μετά από 2 ώρες. Τι να του κάνεις? Είναι στα... θα έλεγα ότι όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, όπου περιμένουμε να δούμε τώρα πόσο θα κρατήσει αυτό. Και επειδή λέγαμε και στην ανασκόπηση ότι δεν έχουμε καμιά ιδέα για το ποια είναι τα κριτήρια. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις αυτό το να κλείσω τούτο, να ανοίξω εκείνο, που ήταν λίγο παράξενο, έτσι όπως ακούστηκε, δεν έχουμε μια εικόνα ότι τι ακριβώς επιδιώκουμε ως προς τη διαχείριση της πανδημίας, προκειμένου να είναι ανοιχτά ή κλειστά τα σχολεία. Δηλαδή, ξέρω εγώ, εμένα μου φαίνεται λογικό αυτό που ακούστηκε και από υγειονομικούς, ότι αυτή τη στιγμή ανοίγουμε χωρίς να έχουμε δει ακόμα τις συνέπειες των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Mm-hmm. Εγώ δεν ξέρω τώρα να εκτιμήσω. Βλέπω ότι στην Αγγλία εμφανίζεται αύξηση των κρουσμάτων. Λένε ήδη ότι από τις συγγενικές επισκέψεις κατά την περίοδο των Χριστουγέννων υπήρξαν συνέπειες στη διάχυση, στην διασπορά του ιού. Οπότε είναι πολύ πιθανό, παρότι υπήρξε μια έντονη καμπάνια ότι όχι πολλά άτομα, ανοίγουμε, κάνουμε, δείχνουμε, όπως και να έχει το πράγμα, είναι πολύ πιθανό ότι θα έχει υπάρξει μια επιδείνωση. Δεν θα ήταν λογικό να έχουμε μια εικόνα αυτής της επιδείνωσης πριν να ανοίξουν τα σχολεία? Όχι. Δεν θα ήταν. Δεν μπορώ να... Δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που, μια που ασχοληθήκαμε με αυτή την σχέση ανάμεσα στο τι μέτρα παίρνεις και πώς απευθύνεσαι στον κόσμο σε σχέση με αυτά τα μέτρα, εδώ πέρα είναι όλα στο σκοτάδι, όλα στο σκοτάδι. Ποτέ δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και είναι και τέτοια η λειτουργία της Επιτροπής, είναι τόσο παραπλανητικός ο λόγος της Επιτροπής, όλη αυτή η κοροϊδία που γίνεται καθημερινά με τα εμβόλια, όλο αυτό το έσχος το επικοινωνιακό στο οποίο εμφανίζονται ως ηθοποιοί, αυτό που λέμε δεν είναι αλήθεια, δεν είναι πας, γιατροί, είναι όλοι ηθοποιοί. Ανεβαίνεις level στην ψέκα. Έλα Κωνσταντίνε, πάμε. Γιατί ρε θα είναι. Γιατί. Να σου πω κάτι τώρα. Πήγαμε στο δεν εμφανίζονται ως ηθοποιοί σε αυτό το ρόλο του ανθρώπου που μετράει εμβόλια. Γιατί δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα τους ότι λέμε βλακίες. Δεν το καταλαβαίνουν. Εννοείται. Αλλά κάτι πρέπει να πεις. Αυτό κάνει ο ηθοποιός. Μετράμε εκεί πέρα πόσα εμβόλια. Ωραία, εντάξει. Του λένε αυτό είναι το κείμενο. Πες το. Πώς λέγανε στον άλλον, ξέρεις κάτι. Δεν πρόκειται να έχω λιγότερους μαθητές στην αίθουσα. Βρες κάτι να πεις. Εντάξει, αυτό του άφηνε και ένα περιθώριο αυτοσχεδιασμού. Ήταν πιο ελεύθερο το θέατρο. Εντάξει, εγώ έλεγα ότι σε αυτό τώρα, αυτή τη στιγμή, πραγματικά δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα. Γιατί η Επιτροπή συζητά επιμόνως κάτι παρελκυστικό, κάτι αδιάφορο υγειονομικά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να συζητάμε τώρα τον Ιανουάριο ότι είναι επίγον θέμα το πώς θα είναι εμβολιασμός το καλοκαίρι. Είναι επίγον να οργανωθεί καλύτερα ο εμβολιασμός από την άποψη του κράτους. Δηλαδή να αγοραστούν επαρκή εμβόλια που φαίνεται ότι δεν αγοράστηκαν ούτε όσα μας αναλογούσαν, και μετά να υπάρξει καλύτερη δυνατή διαχείριση προκειμένου γρήγορα να γίνουν οι εμβολιασμοί. Αυτό είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να εργάζονται πυρετοδός κρυφά. Δεν με νοιάζει να μαθαίνω. Δεν με νοιάζει, ρε παιδί μου. Αυτό είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να εργάζονται νυχθημερών οι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με αυτό το πρακτικό καθήκον. Ένα πράγμα είπαμε να κάνεις κρυφά, δηλαδή, και σε αυτό βρήκες να μας αλύσεις με τη διαφάνεια. Διαφάνεια ενώ όχι το. Είδαμε τη φάση με τους δαπίτες που εμβολιάζονταν. Σήμερα κάναμε 36.000, σήμερα κάναμε 37.000, σήμερα κάναμε 40.000 εμβόλια. Εκεί ίσως ταράζουμε στο τέτοιο. Σε όλα τα υπόλοιπα περί διαφάνειας κλπ. Αφήστε τα. Έχει ξεκινήσει και μια ιστοριούλα με την πλατφόρμα εμβολιασμού. Δεν το πιστέψει. Υπάρχει καταγγελία για τη διαφάνεια και στην πλατφόρμα του εμβολιασμού. Από το Κινάλ κιόλας. Για να το πούμε αυτό. Να το πούμε λίγο στη συνέχεια, αλλά είπε να μείνουμε λίγο στα σχολεία. Θα πρότεινα. Επίσης ανοίγουν πάλι χωρίς κανένα μέτρο. Έτσι. Δηλαδή. Χωρίς κανένα μέτρο. Δηλαδή, τα έκλεισε τον Μάιο. Τα ξανανοίγει το Σεπτέμβριο. Δεν έχεις πάρει μέτρο γιατί τι να κάνουμε. Και στο κάτω-κάτω εκείνη τη στιγμή δεν περιμένεις και κορονοϊός. Τέλειωσε ο κορονοϊός. Μια φούσκα ήταν. Σου φωνάζουν όλοι. Τα ξανακλίνεις και πάλι τα ανοίγεις χωρίς μέτρα. Χωρίς έξτρα μέτρα. Ούτε τις μάσκες. Οι μάσκες, έτσι συμβολικά ρε παιδί μου, δεν ήρθαν ποτέ. Δεν τα κατάφεραν ποτέ να δώσουν κανονικές μάσκες. Σήμερα κάτι δώσαν. Σε εμάς είχαν δώσει. Δεν ξέρω τώρα σε τι ποσοστό, πώς έχει πάει γενικά αυτό το σχέδιο, αλλά σήμερα δώσανε κάποιες μάσκες. Αλλά σήμερα. Α, μπράβο. Μπράβο. Ναι. Και είναι και σε σωστό μέγεθος. Κάνουνε. Εντάξει. Ήταν παιδικές αυτή τη φορά. Εντάξει, δηλαδή, το αποσύρω. Αφού τις δώσαν σήμερα, εμείς. Δεν ξέρω σε τι έκταση έχει γίνει αυτό. Κακή κριτική δεν κάνουμε. Όχι, δεν ξέρω σε τι έκταση. Λέω ότι δώσανε στο. Μία-δύο, τα κατάφεραν και τις δύο. Δύο και παιδικές αυτή τη φορά. Τώρα αυτό που λέει. Μπράβο στο Υπουργείο. Η δασκαλική ομοσπονδία που λέει ότι ρε παιδιά, μια μάσκα σε ντόνι και ένα παγουρίνο έχετε δώσει. Και τα υπόλοιπα δεν είναι μέτρα, λέει. Θα τα κάναμε κι εμείς. Τι να κάναμε, να τους βάλουμε να μπουν χωριστά, να ανοιγοκλίνουμε ένα παράθυρο. Εντάξει, μέχρι εκεί μας κόβει. Μας δίνεις μια οδηγία και το κάνουμε. Δεν είναι κάποιο μέτρο που λαμβάνει το κράτος αυτό. Mm-hmm. Και εγώ έλεγα και πριν στην εκπομπή με τον Μινά Κωνσταντίνο στο Μινόρε του TPP ότι αυτό με τα παράθυρα, παρά την καζούρα που γίνεται για το κρύο, το θεωρώ και λογικό. Δεν μου φαίνεται δηλαδή κάτι κάτι παράλογο. Ξέρω, έχει κρύο κτλ. Αλλά είναι πανδημία. Θέλουμε τα παιδιά. Δεν γκρινιάζαμε τόσο καιρό ότι θέλουμε τα παιδιά να πάνε. Mm-hmm. Ότι είναι σημαντικό για τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο. Mm-hmm. Είναι αδύνατο να είναι, στα παιδιά, να είναι τα παιδιά με γονείς που εργάζονται στο σπίτι και να προσποιούμαστε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί. Δεν, ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε. Mm-hmm. Είναι βέβαιο ότι ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι ότι θα χρειαστεί να ανοίγουμε παράθυρα και δεν θα είναι όλες οι μέρες έτσι γλυκούλες όπως ήταν η σημερινή που τους έκανε τη χάρη να έχει λιακάδα. Αν είχαμε ΣΥΡΙΖΑ τώρα θα είχε μείον 2 έξω. Σωστό, ναι. Αυτοί τώρα κάπως τα κάνουν αυτά, κάπως τα έχουν κάνει πλακάκια, δεν ξέρω τι κάνουν. Mm-hmm. Με τον καιρό. Ο γιος μου το έχει αυτό που δεν έχει καταλάβει ότι η πρόγνωση του καιρού είναι απλώς μια πρόγνωση, αλλά δεν αποφασίζει τον καιρό. Γιατί μου έλεγε αν μπορούμε να πούμε στον. Πώς τον έλεγε. Ανιακό, ποιον. Στον ορολόγο, κάπως έτσι, να του πούμε να κάνει καλό καιρό. Του λέω δεν πάει έτσι. Δεν είναι ότι αποφασίζει αυτός τι καιρό θα κάνει. Λοιπόν, αυτοί τώρα στη Νέα Δημοκρατία το κάνουν αυτό το πράγμα. Κάπως το κάνουν, το καταφέρνουν δηλαδή. Έχουν τον Καϊάνο αυτοί. Να. Αγεια σου. Το βρήκαμε. Άμα κάνεις έρευνα. Να σου. Άμα κάνεις έρευνα. Καταλαβαίνεις. Οπότε αυτή σου λέει, λοιπόν, παιδιά, ανοίγουν τα σχολεία, θα έχω ανοιχτά παράθυρα, θέλω καλό καιρό. Παπ, τίποτα. Καλός καιρός, αλλά κυνηγούσαν. Ήταν και ο κόσμος που πήγαινε στις παραλίες τώρα το Σαββατοκύριακο, να τα λέμε όλα. Να λέμε πόσο και ακόμη. Και κυνηγάνε με το δάχτυλο με το σύνοστο. Να λέμε πόσο ακόμη θα εξευτελιστούν. Αυτό δεν λέμε. Πόσο ακόμη θα εξευτελιστούν. Πες το αυτό, ότι υπήρξε κριτική για τον κόσμο στις παραλίες και ότι θα το πληρώσουμε και ότι θα. Ναι, σε εξωτερικό χώρο, ως συνωστισμός. Πρέπει να το βάλουμε και σε ανασκόπηση κάποια στιγμή. Εκεί, όπως έλεγες, επιστρεπτέα το ενοιολογικά στην ανασκόπηση. Συνωστισμός είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Άμα είναι πολλοί, αλλά έχουν τις αποστάσεις τους, δεν είναι συνωστισμός, παιδιά. Τα ίδια με την παραλία της Θεσσαλονίκης, τα λέμε. Το Μαρτίο. Δεν έκανε το ζήτημα η παραλία της Θεσσαλονίκης, ας πούμε. Τα ίδια και στο Φλίσβο και το ίδιο ρεπορτάζ. Θα φτάσουμε δηλαδή Μάρτιο και θα ζούμε ολοκληρωτικό ντεζαβού. Θα ζούμε το πρώτο κύμα ξανά. Με τα ίδια ρεπορτάζ. Μετά παίζουν και κονσέρβα. Αλλά θα φαίνονται οι μάσκες γιατί τότε δεν ήταν υποχρεωτικό. Τώρα είναι και υποχρεωτικές οι μάσκες. Να πούμε και για την πλατφόρμα που είναι πολύ καλό. Ανοίγει η πλατφόρμα, Κωνσταντίνε, και είναι για τους 85+. Οι οποίοι 85+. Θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα, να στείλουν SMS, να δουν τον κωδικό τους από μέσα και είναι μια κάπως τεχνολογική διαδικασία που μακάρι να έχουν κάποιον άνθρωπο δίπλα τους να τους την κάνει. Ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται. Τώρα ότι θα χρειαστεί αυτοί οι άνθρωποι να απευθυνθούν, ελπίζουμε δηλαδή να έχουν παιδιά, εγγόνια, ανήψια, φίλους, κάποιον στην πολυκατοικία εκεί πέρα που να μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία για λογαριασμό τους. Γιατί η διαδικασία αυτή είναι κάπως δύσκολη για ανθρώπους ηλικιωμένους. Μισώ να την ανοίξω και μπροστά μου για να τη βρω. Εισάγει στο AMCAS και στο ονοματεπώνυμό σου στην ιστοσελίδα Envolio.gov και τη web και mobile εφαρμογή. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και την εφαρμογή αν θες. Επιβεβαιώνεις το προτινόμενο ραντεβού μέχρι SMS το πενταψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης 13034. Λαμβάνεις μοναδικό κωδικό ραντεβού καθώς και το QR code ανάλογα με τον τρόπο που προγραμμάτισες το ραντεβού σου. Τρεις μέρες πριν την υπερομηνία του επιθεσμού λαμβάνεις και ένα SMS και ένα email μαζί με για την ημέρα και η ώρα ραντεβού, μαζί με link για το website που έχει τις κατάλληλες γενικές οδηγίες προετοιμασίας. Αυτό. Αυτοματοποιημένη διαδικασία. Πάλι καλά. Θα μου πεις πώς να το κάνανε, παιδί μου. Okay. Είναι ένα παράδοξο. Από το να το αφήσω στο νεοδί, που λέγαμε τις προάλλες ότι είναι ικανή να σου λένε κάτι σπίτι σου. Με εμβόλιο θέλω να κάνω. Όχι, κάτι σπίτι σου. Εσύ. Που είναι η κλασική οδηγία του, κάτι σπίτι σου. Καλύτερα. Το κάτσε σπίτι σου είναι το μήπως δοκίμασε να το κλείσει και να το ξανανοίξει για λοιμοξιολόγους. Είναι το αντίστοιχο που λύνει όλα τα προβλήματα που παίρνει και λες έχω αυτό. Λοιπόν. Κάτσε σπίτι σου. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που έχουμε είναι ότι πρέπει να φτάσουμε σε παιδιά και ίσως σε εγγόνια για να υπάρχει αυτή η εξοικείωση. Δεν ξέρω στατιστικά τώρα πόσοι είμαστε, πόσοι είναι αυτοί που θα μπορούν να το αναθέσουν σε κάποιον άλλον και σε πόσες περιπτώσεις θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι γενικά Το πρόβλημα με τα εμβόλια είναι ότι δεν γίνονται. Δηλαδή, εγώ θα δεχόμουν και να υπάρχουν προβλήματα σε επιμέρους διαδικασίες. Κατανοητό είναι. Αυτό που λένε, μα κοίτα γίνονται και αλλού, κοίτα γίνονται και σε προηγμένες χώρες. Και λες εσύ, α, εντάξει, άμα γίνονται και σε προηγμένες χώρες, γιουριά, δεν πειράζει τίποτα. Εδώ το θέμα είναι ότι δεν κάνουμε εμβόλια. Δηλαδή, λέμε τώρα, λέει ο Γεραπετρίτης, 30.000 εμβολιασμούς ημερησίως. Και το λέει σαν να είναι καλό. Αυτό είναι περίπου στο μισό από αυτό που είχαν αναγγείλει αρχικά και είναι πολύ φιλόδοξο σε σχέση με αυτό που έχουμε τώρα. Τώρα, πού το βασίζει, σε τι ακριβώς βασίζεται αυτό, πες μου εσύ, πού βασίζονται αυτά τα νούμερα. Είναι αυτά τα 1118 ήταν, 1018, πόσα ήταν τα εμβολιαστικά κέντρα που λέγανε και μετά λέγανε εμβολιαστικές γραμμές. Είναι αυτοί οι αριθμοί που είναι έτσι παράξενα ακριβείς για να σου δίνουν την εντύπωση ότι ξέρουν ακριβώς τι λένε. Και λες, αυτό από πού προκύπτει, ρε φίλε. Mm-hmm. Από πού προκύπτει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λες ότι γίνονται 5.000 εμβολιασμοί. Φαίνεται από τα αριθμητικά στοιχεία ότι δεν γίνονται. Βγαίνει ο πρωθυπουργός και λέει, θα φτάσουμε τους 8. Πότε, πώς, γιατί, χήμα. Βγαίνει μετά ο Γεραπετρίτης, λέει 30.000. Και νομίζεις ότι εδώ πέρα οι άλλοι πραγματικά ρίχνουν ζάρια. Υπάρχει κάτι που να σε πείθει με δεδομένες τις αλλεπάλληλες διαψεύσεις ότι όχι, όχι, αυτή τη φορά, εδώ τώρα, έχεις να κάνεις με ανθρώπους, είναι σαν να έχεις έναν φίλο παθολογικό ψεύτη. Μία, δύο, τρεις, πέντε μετά, δεν σε νοιάζει τι θα πει. Υπάρχει κάποιος που θεωρεί ότι αντιστοιχεί σε κάτι το νούμερο 30.000 που λέει ο Γεραπετρίτης? Είναι πολύ γενικό, κατάλαβες, ενώ το 2018, στην έφερα εκεί. 2018, σου λέω. Ψάρωσε, τα μέτρησε. Ναι. Τα μετρούσε. Ένα στην Αρκαδία, δύο στην Πιερία κλπ. Τι ήθελα να πω πάνω σε αυτό. Εντάξει, τώρα αρχίζει το καλό. Δηλαδή, τώρα είναι η φάση που πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία. Διαβάζω τις δηλώσεις και λένε ότι έχουμε κάνει 44.000 εμβολιασμού μέχρι σήμερα και πρέπει να φτάσουμε τις 100. Έχουμε στόχο μέχρι 20 Ιανουαρίου να φτάσουμε τις 120.000 και μέχρι τέλος Ιανουαρίου να φτάσουμε τις 220.000, όσα και τα εμβόλια που έχουμε. Μετά, βέβαια, ακόμα δεν έχουμε επόμενη παρτίδα. Οπότε είναι ένα ζήτημα το πώς θα πάει. Ένα. Δύο. Γιατί δεν πάει και καλά γενικά στην Ευρώπη, ελπίζουμε να πάει καλά. Δύο, νομίζω ότι τώρα ξεκινάει το μοντέλο θα πρέπει να τεσταριστεί. Γιατί μέχρι τώρα, ποιοι εμβολιάστηκαν? Οι υγειονομικοί και αυτές μέρες οι εργαζόμενοι στα γεροκομεία. Κλειστές δομές, εκεί είναι οι άνθρωποι. Ακριβώς. Τώρα όμως που σιγά σιγά ο απλός κόσμος, ξεκινώντας από τις ευπαθείς ομάδες, ενημερώνεται, πάει, κάνει ράνι. Τώρα είναι η ώρα της κρίσεως για το πώς θα πάει αυτό. Αυτό το λέγαμε και για την Αμερική, που μελετούσαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι η πρώτη φάση του εμβολιασμού είναι η ευκολότερη. Ακριβώς επειδή ο κόσμος είναι οργανωμένος, συγκεντρωμένος και μπορείς να κάνεις πολύ ευκολότερα όλο τον προγραμματισμό και τη διεκπεραίωση του προγράμματος του εμβολιαστικού. Δεν είναι η φάση που πρέπει τον άλλον να τον πετύχεις, να στείλεις τον παππού τον 90χρονο μήνυμα και να φωνάζει τον περιπτερά, να πάρει τηλέφωνο το γιο του, να του εξηγήσει τι είναι και πώς γίνεται. Όπως καταλαβαίνετε, αυξάνει κάπως ο βαθμός δυσκολίας εδώ πέρα. Όπα παιδιά, το χαζογατάκι δηλώνει ότι έχει κάνει το εμβόλιο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σπάει από τώρα το επιχείρημα του ψευγάρου. Ξέρουμε άνθρωπο που λέει ότι έχει κάνει το εμβόλιο. Εσύ έχεις κανένα γνωστό που έχει κάνει το εμβόλιο? Το χαζογατάκι. Ναι, είδες. Οπότε έχουμε έναν, την πρώτη δόση μιλάμε. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Άντε, με τη δεύτερη, δεν ξέρω, καλούμε. Ξεκινάμε να καλούμε κόσμο. Δηλαδή, αν έχεις εμβολιαστεί, να σε καλέσουμε κοδράτη 21. Έτσι. Ή ακόμα είναι νωρίς. Κάτσε, δεν αρρωσταίνει ή δεν μεταδίδει εμβόλιο. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Οπότε μήπως να μην καλέσουμε ακόμα. Μήπως να μην καλέσουμε ακόμα. Χαζογατάκι, αν είχε σκοπό να έρθεις δηλαδή, λίγη υπομονή. Λίγη υπομονή μέχρι να ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί, άλλα 4-5 χρόνια χαζογατάκι και μετά είμαστε ανοιχτοί για όλους. Μετά θα γίνουμε όλοι μια τεράστια αγκαλιά. Πλατφόρμα εμβολιασμού λοιπόν, και έχει γίνει το εξής. Φαίνεται ότι στη Διάβγη έχει βγει η προκήρυξη για τον διαγωνισμό για την πλατφόρμα με ημερομηνία 8 Απριλίου 2021, δηλαδή πριν τρεις μέρες. και με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Και το έχει καταγγείλει το Κινάλ στη Βουλή, λέγοντας ότι η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η 3η 12 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί. Αλλά σήμερα, πριν ολοκληρωθεί καν ο διαγωνισμός, έχει ανακοινωθεί ότι θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα. Και λες, τι έγινε ρε παιδιά? Τι έχετε κάνει πάλι? Πολύ γρήγορο ήταν αυτό. Πολύ γρήγορο ήταν αυτό. Επίσης, από πότε μας παρουσιάζουν το σχέδιο? Πώς έγινε κατεπήγον τώρα να δημοσιεύσει τη διάβγεια την πλατφόρμα? Δηλαδή δεν είχε γίνει προκήρυξη και προθεσμία και όλες οι διαδικασίες το Δεκέμβριο που παρουσίαζε το σχέδιο και βλέπαμε εκεί τα ψυγεία του Κικία? Δεν σου άρεσε η παρουσίαση του σχεδίου, Θάνο? Είμαι και απολαυστικό, δηλαδή τρεις ανασκοπήσεις την έχουμε κάνει. Όχι, δηλαδή πες μου τώρα αν θα μπορούσε ο Πολάκης να κάνει τέτοια παρουσίαση. Πες μου, μπορείς να φανταστείς τον Πολάκη να κάνει τέτοια παρουσίαση με αυτή την αειδιαστική μουστάκα και τσιγάρο και με αυτές τις ψαρούκλες εκεί πέρα που ψαρεύει στην Κρήτη ο Σιχαμένος? Θα μπορούσε να κάνει τέτοια παρουσίαση εμβολίου ο Πολάκης? Αν ο Ξανθός, εκεί το παλτό, εκεί το τέτοιο, εκείνο το σύνεδερο με το καφέ, ξέρω εγώ, το ίδιο. Το μουστάκι κι αυτός, αμάν πια, όλοι μουστάκι, όλοι μουστακαλίδες. Το μουστακαλίδες δεν γίνεται να διαχειριστεί την πανδημία, τελείωσε. Όχι, παιδιά, αυτό μουστάκι, άμα θέλετε να πάτε σε μπαρ, να κάνετε τους χιπστεράδες. Δεν είναι τώρα κατάσταση αυτή με το μουστάκι. Τώρα μου ήρθες να διαχειριστείς πανδημία με το συμπάθειο. Ενώ εδώ. Ο άλλος είναι καράφλας. Το έχουμε ξαναπεί. Στο μέρα. Όχι, όχι. Κουτσούμπας τώρα δεν ασχολείται με αυτά. Ασχολείται με τον καπιταλισμό. Όχι. Ποιος μένει, παιδιά? Ο Βασίλης ο Κικίας. Δεν γίνεται. Μόνο έτσι γίνεται δουλειά. Λοιπόν. Θα είχε ένα ενδιαφέρον, Θάνο, να τα βάλουμε κάτω. Να δούμε. Κάναν και τίποτα χωρίς σκάνδαλο. Δηλαδή εδώ. Υπάρχει κάτι που να έχει γίνει χωρίς μια παράλληλη αρπαχτή από κάποιον κολλητό? Δεν είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα αυτό? Εδώ δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Είναι λίγο βιαστικούλη. Ξέρουμε τα δεδομένα ότι είναι σκόπιμα βιαστικούλη. Δεν είναι ότι σε τώρα αποφασίστηκε και σου ήρθε ξαφνικά με 220.000 εμβόλια. Πρέπει να τα κάνω μέχρι τέλος του μήνα. Ξέρουμε ότι υπάρχει το σχέδιο, βλέπουμε το χαρτί της διάβγειας, βλέπουμε ότι κοστίζει 723.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, πάμε 896 χιλιάρικα. Και προκηρύχθηκε Παρασκευή 8 Ιανουαρίου με προθεσμία υποβολής προσφορών την 3η 12 Ιανουαρίου, 10 το πρωί. Μετά την παρουσίαση της πλατφόρμας που θα γίνει σήμερα για τους 85+. Όλα αυτά συνήθως λένε κάτι. Θάνο, δηλαδή, πώς είναι οι προκηρύξεις, ξέρω εγώ, του Μπακογιάννη? Που βγάζει κατεπίγουσα, ξέρω εγώ, για προσλήψεις. Ναι. Ξεκινάει την Παρασκευή και τελειώνει το Σάββατο. Είναι αυτά τα απρόβλεπτα, ρε παιδί μου, που λέγαμε τα απρόβλεπτα. Και είναι όποιος προλάβει. Αντικειμενικά είναι όποιος προλάβει. Περίμενε, εδώ είναι κάτι λίγο παραπάνω. Γιατί υπάρχει αυτό το χρονικό παράδοξο που εγώ, επειδή είμαι και της Παντίου, δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Αυτά είναι για επιστήμονες τώρα, τίποτα φυσικούς, τίποτα έξυπνους ανθρώπους. Λέει ότι η προθεσμία είναι 3η 10 το πρωί, αλλά σήμερα πριν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός έχει ανακοινωθεί ότι θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα. Θάνο, πώς θα την παρουσιάσουν σήμερα αφού λύγει αύριο ο διαγωνισμός? Δεν σου φαίνεται λίγο παράξενο αυτό? Δεν ξέρω, αυτά τα πολύ επιτελικά για αυτό το σχεδιασμό δεν έρχονται. Αυτό είναι άμα λειτουργεί το σύστημα ρολόι, ρε παιδί μου, άμα ο άνθρωπος είναι σπίρτο. Είναι σπίρτο, ναι. Τα κατά το κάνει. Όχι μόνο δεν χάνουμε χρόνο, Κωνσταντίνε. Ναι. Κερδίζουμε, πάει ανάποδα ο χρόνος. Κινούμαστε τόσο γρήγορα που η λειτουργία του χρόνου, ο χρόνος σαν έννοια, διαταράσσεται, δημιουργείται μια μαύρη τρύπα εκεί πέρα και ο χρόνος κυλάει μετά προς τα πίσω. Πού να καταλάβετε. Η πανδημία θέλει αφάνα, λέει ο Αναστάσης. Εντάξει. Και κακομωτήριο όμως. Αν γίνεται. Λοιπόν, επειδή σας αρέσει η επικοδομητική κριτική, να πω πολλά μπράβο για το The Press Project Application. Παιδιά, είναι δοκιμαστικό αυτό. Δεν λειτουργεί ακόμα η ειδοποίηση, αλλά δίπλα στην διεύθυνση όταν μπαίνεις από το κινητό σου πρέπει να εμφανίζεται ένα εικονιδιάκι που σε επιτρέπει να κατεβάσεις μια εφαρμογή για το κινητό. Δεν λειτουργεί σε iPhone, αλλά μην τα θέλετε όλα δικά σας. Αν έχετε iPhone, πρέπει να το πετάξετε, να πάρετε ένα άλλο τηλέφωνο που να δουλεύει η εφαρμογή του The Press Project. Ναι, είμαστε σε κόντρο με την Apple. Τώρα, επομένως, δεν αστειευόμαστε. Καταλαβαίνετε, είναι χτύπημα κάτω τη ζώνη και ελπίζουμε. Λοιπόν, δοκιμάστε το. Είναι δοκιμαστικό. Δοκιμάστε το. Είναι και 28 η ώρα. Θάνο Καμίλαλη, τι λες? Ελματάκι. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ξεκουραστούμε, παιδιά, γιατί σας φαίνεται εύκολο αυτό που μιλάμε, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και εμείς με τα iPhone τι θα κάνουμε? πετάχτηκε και άλλη βλαχάρα με το iPhone. Ναι. Λοιπόν, διάλειμμα 3 λεπτά. Διάλειμμα 3 λεπτά και επανερχόμαστε. Ορφανός, εξόγαμος, χωρισμένος, ξένος εξωγήινος, μεταλλαγμένος, όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Νύψωνα νομίματα, μνήμωνα ανόψη. Νύψωνα νομίματα, μνήμωνα ανόψη. Νύψωνα νομίματα, μνήμωνα ανόψη. Νύψωνα νομίματα. Μνήμωνα ανόψη, μνήψωνα νομίματα. Μνήμωνα ανόψη, μνήψωνα νομίματα. Μνήμωνα ανόψη, μνήψωνα νομίματα. Μνήμωνα ανόψη, μνήψωνα νομίματα. Μνήμωνα ανόψη. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής. Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και αναλύουμε μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις στην ιστορία της τεχνολογίας στη χώρα μας, όπως είναι η εφαρμογή για το κινητό, για το The Press Project. Θα τη βάλετε, παιδιά, στην αρχική σελίδα, ούτως ώστε να μην εκτοπίσετε ό,τι άλλο έχετε βάλει, κανένα BBC, κανένα τέτοιο, όλα αυτά φεύγουν. Mm-hmm. Και θέλουμε απευθείας επικοινωνία μαζί σας. Το Facebook δεν ξέρω. Τώρα μπορεί κάποια στιγμή να τσακωθούμε. Ξέρετε πώς είμαστε. Εμείς είμαστε και τσακωσιάριδες. Mm-hmm. Σήμερα ξυπνάμε με αυτό το πλευρό, αύριο ξυπνάμε με το άλλο πλευρό. Του λέμε, Μαρκ, τελείωνε. Μας έχεις κουράσει. Ναι. Είναι και αυτός εδώ. Εσύ ή από κάτω σου, ας πούμε. Ξέρω, ναι, εγώ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε τώρα, είναι και αυτός ευέξαπτος, έχει και με τον Τραμπ τα θέματά του. Πόσο πια κονέ, πόσο να κάνει τη σχέση, να ηρεμεί τα πνεύματα η αδελφή του, που γνωρίζει η προσωπική φίλη του Κωνσταντίνου. Ο Μπερσέκερ λέει, θα βγάλω το Up to Sky να κάνω χώρο στην αρχική σελίδα. Όχι, δίπλα στην εφαρμογή της Καθημερινής. Να, αυτά δεν ήθελα. Αυτά δεν ήθελα, παιδιά. Ναι, αλλά πρώτοι εμείς. Από αριστερά, δηλαδή, ξεκινάει The Press Project με τα Καθημερινή. Ξέρουμε τι λέμε τώρα. Εντάξει. Πρότειναν και για ήχο το μπαλάκι του τένις, Κωνσταντίνε. Βέβαια, βέβαια. Να βγάλουμε και ένα μαζί με το τσιπάω. Το κάνεις πολύ ωραία. Θα πεθάνεις το γύρι. Τσιτσι. Με το πάρτι στο Ντουμπάι. Να δείτε την ανασκόπηση, αν δεν την έχετε, αν δεν την έχετε δει ήδη, που σχολιάζει μια έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αναλύει τι πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση προκειμένου να επικοινωνήσει με τους πολίτες της χώρας. Και η αλήθεια είναι ότι μας έκανε τόση εντύπωση διαβάζοντας το εγχειρίδιο αυτό και βλέποντας ότι κάνουμε σε όλα τα ανάποδα και κραυγαλαία και προκλητικά τα ανάποδα από αυτά που λέει. Ενώ εδώ κάναμε την ανασκόπηση για να δείξουμε ότι δεν υπάρχει κάποια εξήγηση, ως συνήθως ή το διαβάσαν ανάποδα ή το κρατάγανε ανάποδα ή δεν έχει πέσει καθόλου στα χέρια τους. Και να ξεκινήσουμε από μια πολύ προφανή διαπίστωση που δεν υπάρχει μέσα στην ανασκόπηση, αλλά που το σκεφτόμουν μετά. Μπαίνουμε λοιπόν εμείς στο site, στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επειδή το δουλεύουμε πολύ καλά το εγγλέζικο, βρίσκουμε αυτό το φυλάδιο, το έχει ανεβάσει ο Φαρσαλινός στην πραγματικότητα, το βρίσκουμε στην ιστοσελίδα λοιπόν του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το διαβάζουμε επειδή δουλεύουμε καλά το εγγλέζικο και κάνουμε και το επεισόδιο της ανασκόπησης. Κοιτάζουμε τις γλώσσες στις οποίες είναι μεταφρασμένο το site και βλέπουμε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται η ελληνική. Μπορεί εγώ να μην το βρήκα και θα σας είμαι ευγνώμων αν το βρείτε κάπου, να μας το στείλετε, να το βάλουμε εκεί στην περιγραφή του βίντεο της ανασκόπησης. Αλλά αν πράγματι δεν το βρήκα, δεν θα ήταν κάτι άξιο απορίας. Δηλαδή λες, ανάμεσα στα εκατομμύρια που έχουν δοθεί για την επικοινωνιακή πολιτική για τον κορονοϊό, δεν θα ήταν χρήσιμο το υλικό το επικοινωνιακό που έχει ήδη φτιαχτεί να μεταφράζεται σε μια καλή ποιότητα μετάφραση και στα ελληνικά? Δεν είναι πάρα πολύ λογικό αυτό? Όχι, δεν είναι. Δεν μπορούσα. Προσπαθείς εσύ να πεις κάτι σοβαρό εδώ για την αντιμετώπιση της πανδημίας και είναι οι άλλοι που καφρίζουν στο chat. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Γράφει Βίλμα. Υποθέτω ότι είναι έτσι το username. Πόσο λυπάμαι που σας ανακάλυψα τώρα, ρε γαμώτο, τόσο καιρός χαμένος. Πολύ όμορφο σχόλιο, έτσι αγαλιάζει η ψυχή σου να το διαβάζεις, λες κάτι κάνουμε σωστά. Και μετά απαντάει ο άλλος ο κάφρος από κάτω. Καλά, και εμείς μην νομίζεις, το χρόνο μας χάνουμε εδώ. Εντάξει, όχι, αυτό το λέει ο Μπερσέκερ, ο οποίος επειδή δεν χάνει εκπομπή, όντως παραπονιέται, δώστε μας πίσω τα Σαββατοκύριακά μας, δεν προλαβαίνουμε και τέτοια, καταλάβεις γι' αυτό. Ναι. Είναι από τους ανθρώπους που δικαιούνται να πούν ότι έχει φάει τα νιάτα του με το The Press Project, νιάτα δεν ξέρω τώρα, ας πούμε, τη ζωή του. Έχω φάει τα καλύτερα μου χρόνια μαζί σας, τι κάνατε, τι γράψατε εκεί. Έτσι είναι αυτά με τις σχέσεις, παιδιά, λίγο θα ακούσω ότι πριν από σένα δεν υπήρχε τίποτε και τώρα ξεκίνησα να ζω. Λίγο εσύ κάνεις αυτό, αλλά ο άλλος δεν το κάνει έτσι. Και μια έτσι, μια αλλιώς πάει το πράγμα. Αλλά μέχρι στιγμής στα top σχόλια και του Γιάννη, που έχει βάλει το application κάτω από το eFood. Νομίζω είναι τιμητικό. Εντάξει, αν μπήκε πάνω από το eFood, δηλαδή σε χώρο που θα το βρίσκεις ευκολότερα από το eFood, εκεί θα κοκκινήσουμε, δεν γίνεται. αποτελεί, λέει, τη μόνη πηγή ενημέρωσης. Ε, ναι, εντάξει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν κανείς ανακαλύψει το The Press Project, δεν χρειάζονται πια τα άλλα μέσα. Δηλαδή, και εμείς το σκεφτόμαστε ότι αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να επιβληθεί μια δικτατορία και στην ενημέρωση που να έχουμε εμείς το μονοπόλιο της ενημέρωσης, γιατί στην πραγματικότητα ό,τι χρειάζεται να ξέρεις είναι αυτό που εμείς έχουμε αξιολογήσει. Οπότε, καλό είναι, παιδιά, σιγά σιγά και εσείς να στενεύετε τους ορίζοντές σας. Και ιδίως ποτέ προς τα έξω. Ποτέ προς τα έξω. Πολύ νουάρ όνομα, το Βίλμα Τσάντλερ Κέτσι. Πέφτει ένα καλωσόρισμα όπου με το που σας ανακάλυψα, σκανέ ακροατές και τις λένε 5 ευρώ. Εμένα μου έρχεται επίσης το βίλμα από το Σκουμπιντού. Αυτό μου ήρθε. Φίλμα, δεν είναι μία στην παρέα του Σκουμπιντού. Άσε με να το σκεφτώ. Λένε και για Flintstone στο Βίλμα. Επίσης, δίπλα από το TPP έχω την B365, λέει ο Γιάννης. Οπότε καταλαβαίνετε που πάνε τα 5 ευρώ που έπρεπε να σας δίνω. Μάλλον δεν θα πάρουμε ποτέ συνδρομή από το Γιάννη. Πάνω το eFood δίπλα η B365, πού να τα χώσει το πρέσβη. Εντάξει, παιδιά, όλοι αυτοί διεκδικούν τα. από την ίδια πίτα. Από την ίδια πίτα διεκδικούν όλοι αυτοί, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι θα υπάρξει και για μας. Ένα ταλιράκι θα το βρείτε. Και τελευταίο σχόλιο που θέλω να διαβάσω, γιατί έχει πάρει φόρα το chat. Τουλάχιστον πουλί, εσύ μπορείς να κοιμάσαι και από τις δύο πλευρές. Εγώ έχω το αμερικάνικο βαξίν, κοιμάμαι μόνο από την δεξιά πλευρά. Ναι, από την αρχή μας κάνει φιγούρα. Φιγούρα τώρα μας κάνει. Από την αρχή της εκπομπής. Εδώ τα εμβόλια μας κάνουν δεξιούς, ρε. Ναι. Αντί να πείτε αυτό. Είναι το αντίθετο της κοινωνιολογίας. Λάμα, έχω τον Guardian δίπλα από εσάς. Θα τον βάλω από κάτω να σέβεται. Οκ. Okay. Εντάξει. Λύση, κάντε το εικονίδιο ίδιο με τον B365. Καλό αυτό, θα το κατεβάζουν περισσότεροι. Και να το πατάς και να βγαίνει. Και να βγαίνει μετά το press. Λοιπόν, πρώτα το πάμε και στοιχηματικά. Βρείτε το επόμενο επεισόδιο της Ανασκόπησης. Ξέρω, θα ποντάρουν οι άλλοι, βάλτε λεφτά. Θα πετάμε εμείς ένα επεισόδιο για το. Δεν ξέρω, για την τώρα τη μικρή εξενευρήτρια. Θα το χάνουν όλοι, θα το μαζεύουμε εμείς. Κερδίζει ο γκρουπιέρης. Θα πέφτει λίγο η Ανασκόπηση, αλλά. Θα ανεβαίνει τα οικονομικά του πρέσα, αλλά επειδή τα κάνουμε όλα για τα λεφτά, θα είμαστε κερδισμένοι σε αυτή την εξίσωση. Τώρα που είμαστε Guardian. Κοίτα να δεις πώς κολλάει το για πράγμα. Πατήστε το πάσα, είναι. Ναι. Αν πατήσετε το εικονίδιο του Guardian και το εικονίδιο του The Press Project, θα βρείτε το ίδιο θέμα σε κάποιο σημείο. Ναι. Και έχει να κάνει με τους δύο νεοναζί που είναι κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι, το Γιάννη Λαγό και το Χρήστο Παπά. Το έκανε θέμα ο Guardian με την αποκρίτριά του την Έλενα Σμιθ. Υπάρχουν και δηλώσεις του Κωστή Παπαϊωάννου, ποιος και έχει γράψει και σε εμάς και λοιπά. Πρώην Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέλος του Golden Dawn Watch και λοιπά. Υπάρχουν δηλώσεις του δικηγόρου του Παπά. Υπάρχουν φήμες ότι ο Παπάς έχει φύγει από την Ελλάδα. Ότι λέει μπορεί να είναι και σε κάποιο μοναστήρι κάποιας ορθόδοξης γειτονικής βαλκανικής χώρας. Υπάρχουν δηλώσεις ενός άλλου χρυσαυγίτη βουλευτή, Βαζίδης, που ήταν το 2015-19, ο οποίος λέει μπορεί και να ισχύει αυτό, έτσι. Και δηλώσεις του Υπουργού, του Μιχάλη του Χρυσοχοίδη, που λέει παιδιά υπάρχει επιχείρηση εδώ πέρα, είναι θέμα χρόνου. Το ίδιο πράγμα μας έλεγε πριν 3 μήνες δηλαδή. Ναι, μας έλεγε υπάρχει για το ένα θέμα, είναι ζήτημα θεσμικό. Τι να κάνουμε, σου λέει, καθυστερούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και εδώ που τα λέμε υπάρχει, έτσι φαίνεται και, και με βάση τον αξιωματούχο με τον οποίο έχει επικοινωνήσει ο Guardian, φαίνεται ότι πράγματι έχει καθυστερήσει η διαδικασία της άρσης της ασυλίας του Λαγού, αλλά με τον Παπά Εντάξει. Ανέβασα στο chat το τραγούδι αυτό. Ρίτα Αμπατζή, καλόγρια Αθένα Γενό, θα μπω σε μοναστήρι. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπουμε να στεναχωριέται πάρα πολύ η αστυνομία. Δηλαδή δεν έχουμε, ρε παιδί μου, την εντύπωση αυτή ότι τον ψάχνουν, τον έχουν επικηρύξει, ας πούμε. Θυμάστε την επικήρυξη με τον, με τον Πρίτανη, με τα παλιόπαιδα εκεί πέρα που είχαν στενοχωρήσει τον Πρίτανη και είχαμε επικήρυξη των δραστών. Εδώ δεν έχει χοντρίνει τόσο το παιχνίδι. Και λέει, είπε το Υπουργείο όταν πιάσανε, η αστυνομία μεταξύ τότε σε αυτούς ανακοίνωσε ότι τη διαλευκάναμε την υπόθεση. Δηλαδή τους καταδίκασε. Τέλος πάντων, υπάρχει εξέλιξη αυτή η δικαστική διαδικασία, την οποία δεν σέβεται ποτέ η αστυνομία ή ο υπουργός, που καταβατούν το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Το θέμα είναι ότι είχαν δηλώσει ότι η επικήρυξη δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά, γιατί έγινε μέσα από την ασφάλεια η όλη η έρευνα. Αυτά για τα λεφτά. Μήπως να τα βάλουμε έτσι για την τιμή των όπλων, να επικηρύξουμε τον υπαρχηγό των Ναζί? Όχι. Πώς έφυγε από την Ελλάδα? Δεν ξέρουμε αν έχει φύγει. Οι διαρροές πάντως ότι πιθανόν θα έχει φύγει κυκλοφορούν από τα τέλη Οκτώβρη, από τις πρώτες μέρες. Υπάρχει και το θέμα του λαγού προφανώς. Υπάρχουν δηλώσεις ενός ή μίας μέλους, τέλος πάντων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις διαδικασίες, που είναι ακόμα πιο αργές πέρα από την Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία μέσα στην εποχή του COVID-19. Αυτό. Αναρωτιέται η εφημερίδα γιατί είναι ακόμα ελεύθερη. Εντάξει, ρε παιδιά, θυμάστε μια χώρα μακρινή και πολύ ισχυρή που είχε κάτι εκλογές και μετά ήταν ένας με πορτοκαλί μαλλιά που είπε ότι δεν έχουμε χάσει τις εκλογές, έχουμε κερδίσει εμπρός γενναίοι μου, και μπήκανε στο Καπιτόλιο κάτι παράξενοι τύποι ντυμένοι καρναβάλια. Ναι. Παρόμοια είναι μάλλον η εξήγηση. Έχουμε πάρα πολύ εκτενείς δημοσιογραφικές έρευνες για την διείσδυση των ακροδεξιών στοιχείων στην Αμερικανική αστυνομία. Είχαμε και από το Intercept, αλλά οι έρευνες είναι πια πάρα πολλές. Είναι πάρα πολύ το συγκεντρωμένο υλικό που στην ουσία απλώς προσθέτει τεκμήρια σε κάτι το οποίο φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού. Και μια που το είδαμε τώρα τόσο προκλητικά μπροστά στα μάτια μας, να πούμε ότι και στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι παρόμοιοι μηχανισμοί έχουν αναλάβει δράση. Και Θάνο, ναι. Σε άλλο θέμα. Περίμενε, πριν να πάμε σε άλλο θέμα. Παραδίπλα θα πάω, δεν είναι. Σε άλλη χώρα θα πάμε, που γράφει για την Ελλάδα, ξέρω. Σε άλλο μέσο διεθνές που γράφει για την... Ναι. Ωραία, πριν να πάμε εκεί. Διεθνής καριέρα είναι η Ελλάδα. Ανυπομονώ να πω τις ευτυχίες. Έξω πάμε καλά. Διάβασε ένα ωραίο άρθρο που έγραψε ο Κώστας Ράπτης, που ανέπτυσε την επιχειρηματολογία, που έλεγε ότι, παιδιά, στην Τουρκία η διολίσθηση προς τον αυταρχισμό έγινε μετά το πραξικόπημα. Ξέρω πόσο σας ανησύχησε το πραξικόπημα, αλλά ανησυχητικά είναι αυτά που συμβαίνουν μετά. Και αυτά που συμβαίνουν μετά θα δούμε πόσο ανησυχητικά θα είναι. Εμένα δεν μου φαίνονται πολύ ευίωνα. Και επίσης ανήκω σε αυτούς που δεν χάρηκαν με τον αποκλεισμό του Τραμπ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύπλοκο το ζήτημα. Θεωρώ ότι έχει δύο όψεις και δεν θα ήμουν καθόλου άνετος με την ιδέα ότι επιτέλους του άξιζε. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα πια στο κατόπιν εορτής ουσιαστικά. Δηλαδή γίνεται όταν πια δεν έχει σημασία, σε ψόφιο σκυλί γίνεται. Εντάξει, αλλά γίνεται μετά από αυτό που είδαμε την Τετάρτη. Εντάξει, αλλά αυτό θεωρούμε ότι είναι κορύφωση. Δηλαδή στην πραγματικότητα έχουμε ένοπλες ομάδες οι οποίες οργανώνουν δράση, επικοινωνούν. Έχουμε τον Τραμπ όλο αυτό τον καιρό. Έχουμε την ακροδεξιά να αλωνίζει. Και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η ενημέρωση βρίσκεται στα χέρια αυτών των οργανισμών και στα χέρια τους βρίσκεται και η απόφαση για το ποιος παραβιάζει τους όρους της κοινότητας. Τι να πω τώρα, ότι είναι καλό? Θα προτιμούσα να μην είναι στα χέρια αυτών των διεφθαρμένων κολοσσών το ποιος μπορεί να μιλήσει και ποιος δεν μπορεί να μιλήσει. Και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται αυτή η δυνατότητα εναντίον ενός απεχθούς στόχου, ακόμη και κατόπιν εορτής, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, εντάξει, λέμε ότι ήταν μια κορύφωση, αλλά ήταν μια κορύφωση σε σχέση με το ότι τους άφησε η αστυνομία να μπουκάρουν. Δεν είναι δηλαδή ότι γίνεται πόλεμος, ας πούμε. Ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να αποφευχθεί. Και είναι μια κολοσιαία αποτυχία της αστυνομίας. Αποτυχία όχι επιχειρησιακή. Επιχειρησιακά ήταν αστείο το ζήτημα. Αποτυχία ως προς την κυριαρχία των ακροδεξιών στοιχείων. Το ότι δεν ελέγχθηκε αυτό και είχαμε αυτές τις φωτογραφίες, λίγο selfies, λίγο σου πιάνω το χεράκι για να κατέβεις, λίγο τους αφήνουμε να κάνουν το κομμάτι τους και οι δηλώσεις του New York Times και ούτω καθεξής. Εγώ ανήκω σε αυτούς που το αντιμετωπίζονται με πάρα πολύ προβληματισμό. Και ξαναλέω, δεν θα μπώνομαι εντελώς από το ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται απέναντι σε έναν απεχθή στόχο. Υπάρχει η σχετική εμπειρία ότι δεν έχουμε κανέναν λόγο να περιμένουμε ότι οι στόχοι θα είναι πάντοτε απεχθείς. Αντιθέτως, είναι πάρα πολύ πιθανό ότι πολύ συχνά θα αλωνίζουν αυτοί και θα συλλαμβάνονται οι απέναντι. Αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Και επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει και στα επιστημονικά ζητήματα μια διαδικασία αντίστοιχη, που είναι ότι έχουμε μια επιστημονική συνένεση που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με μια αυταρχική πολιτική. Η επιστημονική συνένεση, γι' αυτό λέω ότι κάνω αργά αλλά αποφασιστικά βήματα προς την ψέκα, δεν είναι η τελευταία λέξη σε αυτή την υπόθεση. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Αυτή τη στιγμή δηλαδή η επιστημονική συνένεση είναι η τελευταία λέξη που έχει να πει κανείς για τη διαχείριση της πανδημίας? Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε μια συνθήκη κατά την οποία όποιος αποκλίνει από αυτήν την επιστημονική συνένεση δεν θα μπορεί να εκφράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Απέχουμε πολύ από αυτό? Εγώ λέω ότι δεν απέχουμε πολύ από αυτό. Δηλαδή, εγώ θα ήταν παράξενο, ας πούμε, να λέω ότι, παιδιά, η συζήτηση για τα εμβόλια είναι παραλκυστική και να μου λένε ότι, ξέρεις, η συζήτηση που κάνεις παραβιάζει τους όρους της κοινότητας διότι υπονομεύει το πρόγραμμα εμβολιασμού. Εγώ δεν το θεωρώ αδιανόητο. Δεν μου φαίνεται δηλαδή ότι είναι τόσο μεγάλο το βήμα. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, είναι αυτά τα αργά αλλά αποφασιστικά βήματα προς την ψέκα. Έτσι μπορώ να ονομάσω και αυτό το, να γράψω σε ένα βιβλίο τις εντυπώσεις μου από τον καιρό της πανδημίας, η πορεία προς την ψέκα, και να λέω περίπου αυτά. Αλλά είμαι απολύτως πεπισμένος ότι η υπόθεση Τραμπ είναι πιο πολύπλοκη από όσο αφήνουν οι πανηγυρισμοί να φανεί, και ελπίζω ότι όσοι μας ακούν συστηματικά θα έχουν μια εικόνα για το γιατί το λέω αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή η Επιτροπή δεν εκφράζει γενικώς και αορίστως την επιστήμη, είναι πλήρως κάτω από την καθοδήγηση των πολιτικών τους προϊσταμένων. Είναι πολλά πράγματα που έβαλες. Καλά, σίγουρα ξεκινάμε από το ότι συμφωνώ ότι είναι πιο πολύπλοκο. Δηλαδή, το λέγαμε νομίζω και την Παρασκευή, ότι είναι κρίσιμο το τι θα κάνει ο Biden. Είναι και λίγο ξύμορο, ξέρεις, είναι ο Biden που είναι, τον βλέπεις, είναι αδιάφορος, ρε παιδί μου, είναι η προσωποποίηση. Δεν έχει αυτό το επικοινωνιακό του Ομπάμα, σίγουρα, να λες ότι είναι και κάτι ο πρώτος μαύρος πρόεδρος κλπ. Περισσότερο με την αντιπρόεδρο του, με την Καμάλα Χάρις, που μπορεί να ασχολούνται, να ασχολούνται οι περισσότεροι. Και είναι το πού θα το πάει. Γιατί όντως μπορεί να το πάει προς το αυταρχικότερο με κάποιον τρόπο από αυτό που θα περίμενες, ώστε να προσπαθήσει να ικανοποιήσει και αυτή τη μάζα των ψηφοφόρων, που συνήθως αυτό δεν πιάνει, αλλά έχουμε δει να. Νομίζω ο Μακρόν είναι το χαρακτηριστικό το παράδειγμα με την δεξιά στροφή, ας πούμε, από το πώς ξεκίνησε. Είναι κρίσιμο το αν θα συνεχίσει τον ελευθερισμό που λέγαμε και για τις οικονομικές ανισότητες κλπ. Και πώς αν θα μπορέσει η αριστερά του Σάντερς να τον τραβήξει μέσα από τις όσες συμφωνίες και ό,τι σημασία έχουν αυτές τις συμφωνίες που έχουν κάνει. Και τα μέλη του που είναι μέσα, που επεκτείνονται γενικά, που είναι μέσα στα σώματα, τέλος πάντων, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Κογκρέσο. Είναι κρίσιμο για διάφορους λόγους. Για το θέμα Τραμπ και την απαγόρευση. δεν το κρίνω όπως θα το έκρινα σίγουρα άμα γινόταν νωρίτερα. Άμα γινόταν νωρίτερα, εμένα θα μου ήταν πιο σοβαρό. Υπάρχει και το, μα δεν κάνανε τόσο, αν δεν κάνανε τίποτα και τώρα θα τους λέγανε δεν κάνετε τίποτα. Εγώ δεν θα το έλεγα. Είχε ξεκινήσει, κουβέντα, έλεγα. Είχε ξεκινήσει κουβέντα με το όταν άρχισαν να μπαίνουν οι ειδοποιήσεις ότι αυτό είναι fake news, που το Twitter χαρακτήριζε το τι λέει ο Τραμπ fake news. Και αυτό είναι κάπως ανησυχητικό. Είναι πολλά πράγματα γενικά. Και το λέω ότι, ας πούμε, το είχαμε βάλει νομίζω και σε εκπομπή που είχαν σταματήσει το διάγγελμά του στις εκλογές. Το θυμάσαι, Κωνσταντίνο? Ναι, ναι, ναι. Που τότε και εγώ το χαρακτήριζα πολύ λάθος αυτό. Και συμφώνησα και με σένα και με τη Λαμπρινή. Δηλαδή δεν γίνεται να κόβει στον αέρα τον Αμερικανό πρόεδρο, άστο να μιλήσει και μετά, αν είσαι δημοσιογραφικό δίκτυο, πες ακριβώς τι είπε λάθος. Δεν γίνεται να τον κόβεις επειδή λέει ψέματα εκεί πέρα και δεν έχασα τις εκλογές. Τι να κάνουμε, αυτό είπε. Τώρα λίγο είναι πιο μέτριο γενικά, παρά το γεγονός ότι συνήθως τέτοια πράγματα κινδυνεύουν να γυρίσουν μπούμεραγκ. Αυτό. Από την άλλη, για να φάει τον μπαν, τι άλλο πρέπει να κάνει? Υπάρχει και αυτό το επιχείρημα. Δηλαδή, κάλεσε τους, τους οπαδούς του να μπουκάρουν στο Καπιτόλιο. Κοιτάξτε, εδώ πέρα έχουμε το επιχείρημα. Δεν μπορεί να φοβάσει για την ελευθερία σου κάθε φορά που μπανάρουν ένα παιδόφιλο. Καλά κάνανε, πάμε στην επόμενη περίπτωση. Ναι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Και αντιρατσιστικό είναι το παράδειγμα αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν συμφωνώ. Δηλαδή και στον αντιρατσιστικό. Δεν πιστεύω στα εγκλήματα γνώμης. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι πρέπει κανείς να διώκεται επειδή αρνείται το ολοκαύτωμα. Θα πρέπει να κρίνεται από την επιστημονική κοινότητα. Δεν θέλω να μπαίνει φυλακή κάποιος επειδή είναι αρνητής του ολοκαυτώματος. Δεν το θεωρώ σωστό. Οι άνθρωποι πρέπει να κρίνονται για τις πράξεις τους. Δεν πρέπει να κρίνεται κάποιος. Ξέρω, καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος ασπάζεται τη ναζιστική ιδεολογία, η ναζιστική ιδεολογία είναι ξεχώριστη από τα. Από την φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης και πρακτικά από τις επιθέσεις των νεοναζί σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά δεν θα ήθελα να διώκονται οι άνθρωποι για την σκέψη. Αλλά μπαίνει και τη το θέμα της υποκίνησης μίσους που μπορεί να είναι σε κάποιο λόγο περί του Σαυροσίου. Ναι, υπάρχουν. Μπαίνουν τέτοια ζητήματα, ομιλίες χρυσαυγητών. Κάποια πράγματα από το λόγο προκαλούν κάποιες καταστάσεις. Εκεί τι κάνεις, επεμβαίνεις? Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ότι είναι λεπτά τα όρια, ρε παιδί μου. Ότι κάποια ναι και κάποια όχι, και είναι μονίμως να πρέπει να κρατάς αυτά τα όρια. Γιατί αν κινηθείς από τη μία από την άλλη κατεύθυνση, κάτι γίνεται λάθος. Πάντα λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι υπάρχουν, ότι προβλέπει και ο ποινικός νόμος. Προφανώς δεν υπάρχει απόλυτη ελευθερία στην έκφραση. Ο νόμος προβλέπει ότι υπάρχουν, όρια. Το ζήτημα είναι το εξής, και με το παράδειγμα του παιδόφιλου που αναφέρετε. Για μένα υπάρχει μια πονηριά σε αυτό, που είναι ότι πρέπει να κρίνουμε κάθε μέτρο με βάση το πώς αντιλαμβανόμαστε επί της αρχής τη λειτουργία αυτού του μέτρου για την κοινωνία και για τους πιο αδύναμους, και όχι φέρνοντας φορτισμένα παραδείγματα. Φέρνω συχνά το παράδειγμα της θανατικής ποινής, όπου πάντοτε αναφέρεται το παράδειγμα του εμπόρου ναρκωτικών. Τους λένε, δεν θα ήθελες δηλαδή, ή του παιδόφιλου πάλι. Δηλαδή τα πιο φορτισμένα παραδείγματα. Ποιος θα υπερασπιζόταν ποτέ έναν παιδόφιλο? Οπότε αν κάποιος θέλει να υπερασπιστεί τη θανατική ποινή, σου λέει δηλαδή τον παιδόφιλο τώρα, δεν θα ήθελες να τον κρεμάσει το Σύνταγμα, δεν θα ήθελες να οχδάρεις, και βγαίνουν μετά όλα τα σαδιστικά αποθυμένα του κόσμου για το τι θα ήθελε να κάνει σε έναν παιδόφιλο. Εγώ πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνεται στη βάση μιας αρχής με ενυφαλιότητα και ψυχραιμία. Τι επιθυμούμε, πώς επιθυμούμε η κοινωνία να διαχειρίζεται αυτό το ζήτημα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή με τον Τραμπ δεν μιλάει από θέση εξουσίας ο Τραμπ. Δεν μιλάει από θέση εξουσίας πια. Τη ευχαριστήθηκε την εξουσία του ο Τραμπ. Όλον αυτό τον καιρό, πόσα εκατομμύρια ακολούθους είχε στο Twitter ο Τραμπ? Και 77, πώς ήταν? Θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Τη ευχαριστήθηκε. Δεν είναι ότι του έλειψε δηλαδή. Οπότε δεν ξέρω. Αυτό που λένε για τις πλατφόρμες σαν το Facebook και το Twitter είναι ότι πρέπει να εμφανίζονται σαν να έχουν μια διαδικασία ενός διοντολογικού φίλτρου, ενώ στην πραγματικότητα είναι εταιρείες. Οπότε οφείλουν οικονομικά να συμπεριλαμβάνουν όλο τον κόσμο και να συμπεριλαμβάνουν και τον οξύτερο λόγο, ο οποίος παθιάζει τον κόσμο με το μέσο. Αυτή είναι η οικονομική πραγματικότητα των άκρων, παιδιά. Ριζοσπαστικοποιεί προς τα δεξιά το... Και το YouTube έχει παρατηρηθεί αυτό. Στην ανασκόπηση για το Netflix μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία γι' αυτό. Ότι ριζοσπαστικοποιεί, διότι αυτό εντείνει τον εθισμό στο μέσο. Είναι απλό το οικονομικό κριτήριο με το οποίο οι πλατφόρμες αυτές δέχονται αυτόν τον, αυτόν τον λόγο. Από εκεί και πέρα, εγώ λέω ότι εμείς, ξέροντας ότι αυτό αυτή τη στιγμή είναι μια ανάσα ελευθερίας, γιατί για μας αυτή τη στιγμή, όσο γελίο και αν ακούγεται το να είναι ανάσα ελευθερίας αυτά τα μέσα, για μας ένα μεγάλο μέρος της επισκεψιμότητάς μας δυστυχώς προέρχεται από εκεί. Προέρχεται από μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι χρέος μας να το μειώσουμε αυτό, χρέος μας κοινό δηλαδή, και δικό μας και δικό σας, αλλά δεν πάβει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, αν μπορεί σε κάποιες στιγμές να σπάει η μονοφωνία της λίστας Πέτσα, αυτό οφείλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό τι φαντάζεστε δηλαδή, ότι η άλλη πλευρά δεν το αντιμετωπίζει ως σοβαρό επικοινωνιακό εχθρό? Δεν το αντιλαμβάνεται, Ναι, ναι, δεν το αντιλαμβάνεται με μικρές ή μεγάλες κινησούλες που θα μπορούσαν να αποδειχθούν κάποια στιγμή να μαζευτούν και να γίνουν καταστροφικές. Ξεκινήσαμε όλο αυτό από το κείμενο του Ράπτη, εντάξει, δεν έκλεισε και σε μια μέρα τα social ο Ερντογάν ή το τέτοιο. Όλα αυτά έρχονται, γι' αυτό θέλει επαγρύπνηση. Δεν θα πούμε για το πολιτικό, ρε Κωνσταντίνη, ήταν άλλη μεγάλη επιτυχία, γιατί αυτά κάνεις. Θες να μιλάμε εκεί πέρα ανέμων και υδάτων και ασχολούνται τα μεγαλύτερα μέσα με το τι συμβαίνει στη χώρα μας και εσύ κοιτάς εκεί πέρα τι κάνει ο Τραμπ για την αστυνομική βία. Τι να κάνω, ρε παιδιά, έχω μια συμπόνια για τον Τραμπ. Δικάστε με, τι να πω, σταυρώστε με, αυτός είμαι. Και εμείς σας χαιρετάμε σιγά σιγά, έχει πάει 6 ώρα, αύριο πάλι εδώ. Να κατεβάσετε το application, να δείτε την ανασκόπηση, να μας διαβάζετε, θα έχουμε και άλλα ωραία πράγματα. Γεια σας. Γεια σας.